І дождж іде, ці снег падець на куміну хату. Іди, кумо, косі сена на крыйку месені. Іди, кумо, косі мяту на крыйку мехату.